matang. Lon harap bungong sayang raya berija. Lon dudo sayang bungong kemang dengan ing mata. Beingat-ingat beselamat gatai bungong yung gulung kenang bencana dunia menyokalu sayang berlekang bak tangki bersabar dan li hai bawah hati kumbang di turut angin cut bang hai kaput talo turut putra hai ada kamane raja tak pugah balun hai balun bermacam sapuhana bungong hai cedah bungong kenona tamang lunjak parisa bungong hai cedah bungong kenona tamang lunjak parisa nyo bungong lonkong bungong lunkan bungong laye bungong mangat pe bungong dahlia sudah bungong kena tamang lunjak parisa nyo bungong lunkan bungong kumbe bungong mangat besi bungong jumpa nyo bungong lunkan bungong laye bungong mangat be bungong dahlia bungong hai sudah kenona tamang lunjak parisa bungong hai cedah bungong kenona tamang lunjak parisa yo bungong lunkan bungong kembe bungong mangat besi bungong jempa yo bungong lunkan bungong.